Ahí, ahí. ¿La anterior? Sí, la anterior. Y van a salir los búhos. Bueno, es lo de los búhos ahora, con eso ya suficiente, ¿vale? Vale. Vale, ni prest. Y es que a continuación contaremos con la presencia de Óscar Alegría, director artístico del festival durante los años 2015 a 2017, que vuelve a casa con su última película, Zumiriki, film que tuvo su estreno en el prestigioso Festival de Cine de Venecia y fue premiado en el Festival de Sevilla. Cerramos así esta gala de inauguración y esperamos veros el sábado que viene en la clausura. Please, a big round of applause for Óscar Alegría. Chalo Berobar, Óscar Alegría. Badago momentu bat non dere amaren agotxa izkutatuta dago, oso basu entzuten da. Arreba ikusi du, nire anaia gehienak ere bai ikusi du, eta ez dira konturatzen. Beraz, da sekretu bat pelikulan barnean, eta amaren abotsa bere ibaiaren ertzean, zera, berak erabili zuen ibaia arropa bokata egiteko, ez, garbitzeko eta hori. Eta kantatzen zuten herriko emakumen artean, ez, zen bere esparru pribatu bat, ez, gizoni gabekoa. Beraz, nire amari ibaia oso importanta zen, ez, garai hartan, ba, han elkartzen ziren bakar-bakarrik emakumeak eta bainatzen ziren, ere bai, eta Zumirikira pasatzen ziren, ere bai, oinez. Beraz, hor dago ere doinua, ez, ere pelikulan, baina ez da oso modu nabari batean, baizik eta oso sotin. Estás entre el fondo, está ahora mismo también al fondo de la sala, que es mi madre, que es una persona que también está muy presente en este río. Al final este río es un río que unió a mis padres, ¿no? Mi madre lavaba la ropa en ese río, mi padre pasaba por los bueyes por esa misma orilla, ¿eh? Y un buen día, pues, la lavadora y el boyero se juntaron y aquí nacimos los padres. Y amaren abotsa entzuten dudanean, zeren, ene ustez, bai, pelikula ere, ez dakit, agian gauza potoloa da, baina amaren barrenean egotea berriz, da ez? Etxola hori izan da, bueno, izan daiteke nire memoria, nire, bueno, kutsa beltz bat, non sartzen diren gure azken hitzak salbatzeko, ez, naufragio batentik salbatzeko, baina nik uste dut, baso hori, oian hori, nire amaren oroitzapen hor dago, iltzaturik, ez, eta amaren agotza entzuten dudanean, nire aurraren agotza entzuten dut. Erran nahi dut, nire abotza, nire aur abotza ere presente dago, ez, filmetan. Zeren eta nire aitarekin grabatzen genuen super zortzi horiek, nire aitak, ba, momentu batzuetan pasatzen zidan mikrofono bat eta nik deskribatzen nuen mundua nire abotzarekin. Ez dakit, ba, hemen ikusten ari gara kaio batzuk eta hemen ikusten ari gara hau. Ba. isiltasuna deskubritzen duzu kanpoan, ez, ez barnean. Ateratzen zarenean, ez, mundurat. Baina, isiltasuna deskubritzen duzu zeren eta lehenagotik isiltasunaren falta bizi izan zara. Bueno, ez duzu besterik ez hori. Ez duzu hori dira. Baina, erran nahi dut, amaren sabelean isiltasuna izango balitz, kanpoan ere ez duzula nabarituko, ez. Kontrakotik etorri behar zara, beste kontrakoa deskubritzeko. Hitz beterik dago pelikula, baina ene sensazioa da isiltasun minutu luze bat dela ere bai, ez? Bai? Doluetan egiten den bezala, ez? Zeren pelikula ere dolu bat da. Zumiriki. Zumiriki. Hori da, lehendabiziko kolpea hartzen duzula. Erran nahi dut, nire familiarekin joan naiz lekurretarat, eta lehendabiziko gauza da, ahi ba, non dago doni ba. Non dago korrontea, ez? Zen ez dago. Eta, bai, uste dut zinema dela erreminta oso poteritsua. Eriotz horrekin zeren isiltasun hori ere, eriotz bat da, ez? Eriotz horrekin jokatzeko, ez? Eta azkenean, bale, zuk doinua hartu duzu, baina nik zinemarekin doinua berreskuratuko dut, eh? Zinemaren magiarekin, eh? Errealitatean ezin da hori egin, ez? Isiltasuna hor dago, baina, bueno. Pelikulan bederen hitz egiten du, mintzatzen da, berriz, ibaia. Eta, bueno, harritzeko da, harritzeko egiten dugu zinema, uste dut, lehendabizi gu harritzeko, gu gara lehendabizikoak harritzekoan, eta gero ere publikoari ere bai. Nola erraten da erlautz edo afonia, ez bai? Nik uste dut pelikula esperientzia bezala, lehenik galdu nuen nire abotsa. Esperientzia horretan, eta oso, oso azkar, eh? Uste dut lehendabiziko hilabetean edo bigarren hilabetean oioekin hitz egiten nuen eta konturatu nintzen, ezin nintzela hitz egin. Eta hola hitz egiten nuen azkenean, eta handik ateratzean nire arrebak errantzi dago niretzat. Gehien harritu ninduna izan da hori, eh? Bueltatu zara oso flakatua, oso bla bla bla bla, baina gutxik gabe, egon zara iru ordu hola hitz egiten. Baina pelikula edo Zumiriki bera ere da abotz galdu bat, ez? Hitz galdu bat. Zeu zer galdu behar da pelikula bat egiteko? Bai, joder, bai. Agian, ez dakizu zer galduko duzun, jakiten baduzu gaizki, edo ez, badago gauza bat, zera bat, izendatu ezina den ezakit zerbait, ez? Ez da bildurra, ez da gauza izen konkretu batekin, baina galdu behar duzu, ez da lotxa, ez da... Ez dut gure letzen bertze prozesua, ez da pelikula bat egiteko, indarra, pulsioak, galera batetik etorri behar du. Bai, adibidez, baraunean ibiltzea, baraunean, ez? Hainbeste jaten ez duzunean, ateratzen da argitasun bat. Galera bat da, bai, ez? Dakit, jatekoa. Eta... hasten zara galtzen gauza batzuk, ez? Eta... han geratzen da... ez dakit nola arra, baina geratzen da gauza simple edo puru, bat. Baraunean, baina zentzu ere oso zabal batean, ez? Baraunean ideiekin ere, bai, baraunean ez dakite... egin beharrekin, eh? Beraz, hain galtzen dira gauzak, bai, galtzen dira gauzak, eta geratzen da zerbait. Deskribaizin den zerbait, baina oso... oso, ez dakit, zapore honekoa edo, bai, ongi da. Agian hori da galerarik handiena distrazioa. Bai, agian hori da kartzel bat ere bai, kartzel batera sartu behar zara. Baina zure kartzela baldin bada, ongi etorria, ez? Vamos así, ¿no? Sí, sí. Es igual, entonces. No es cierto eso de Heráclito, lo de que nadie es capaz de bañarse dos veces en el mismo río. Con un bidón y una escalera, uno puede sumergirse un par de veces en el mismo río, si previamente lo encierra.